Dostępny tylko w aptekach. Tato, a co ta Unia Europejska zrobiła dla Polski? No bardzo wiele ważnych rzeczy zrobiła. Na przykład, Chcesz wiedzieć? Odwiedź miejsca, które skorzystały z funduszy europejskich i weź udział w dniach otwartych organizowanych od 1 do 11 maja. Sprawdź na stronie 10latwue.pl, jakie atrakcje znajdziesz w swojej okolicy. Już dziś oglądaj program Zapraszamy na kawę na antenach regionalnych Telewizji Polskiej. Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Słyszałaś? Największy przebój lata. Absolutny numer jeden na rynku. Ale dają. Gdzie? W BNP Paribas. W banku? No a gdzie mają dawać najtańszy kredyt gotówkowy? To numer jeden według raportu Rzeczpospolitej. I co? Jak ci to brzmi? No rewelacja! Ty też weź najtańszy kredyt gotówkowy w banku BNP Paribas. Raport Rzeczpospolitej z 24 kwietnia tego roku. Szczegóły na bnpparibas.pl. BNP Paribas. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieść ci? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 5 maja, jest 15. Justyna Mączka i Radosław Mróz, zapraszamy na serwis. Sąd orzekł dożywocie za podwójne zabójstwo w Filharmonii w Jeleniej Górze. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przechwyciła uran, który mógł służyć do skonstruowania brudnej bomby. Nasz reporter informuje, że Słowiańsk jest otoczony przez ukraińskich żołnierzy. Żołnierze nad Pustynią Błędowską wspólne manewry rozpoczynają Polacy, Amerykanie i Kanadyjczycy. Dwa samoloty. Oprócz żołnierzy będzie zrzucany także Hammer. To w ramach ćwiczeń NATO. Ale serwis Trójki zaczynamy od informacji z Jeleniogórskiego Sądu. Michał M. usłyszał wyrok dożywotniego więzienia za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem harfistki i portiera z Filharmonii Dolnośląskiej. Do zbrodni doszło w marcu ubiegłego roku. Ofiarami byli 59-letni portier oraz 25-letnia harfistka. Skazany Michał M. był pracownikiem technicznym Filharmonii. Został zatrzymany na Górnym Śląsku kilka dni po tragedii. Nigdy wcześniej nie był karany. I kolejne informacje w serwisie Trójki. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy informuje, że separatyści na wschodzie kraju są coraz bardziej aktywni, mimo trwającej wymierzonej w nich operacji. Pojawiły się ostrzeżenia przed możliwymi atakami terrorystycznymi na ważne obiekty, takie jak Tama na zbiorniku wodnym niedaleko Doniecka. Według informacji służb specjalnych, dowódcy oddziałów prorosyjskich separatystów polecili swoim ludziom zdobycie materiałów wybuchowych używanych w kopalniach. Kilka dni temu SBU przechwyciła substancję radioaktywną, która mogłaby posłużyć do skonstruowania tzw. brudnej bomby. Było to 1,5 kg uranu. Ładunek na terytorium Ukrainy z Naddniestrza wwiozło 8 Ukraińców i Rosjanin. Dzisiaj w Słowiańsku trwają ciężkie walki ze zbuntowanymi przeciwko władzom w Kijowie bojownikami. Według MSW Ukrainy po obu stronach są ofiary. Zginęło 4 ukraińskich żołnierzy, a także cywile. Ilu? Tego Kijów nie podaje. Z kolei, jak informuje agencja Interfax, powołująca się na separatystów, Słowiańsk został otoczony przez ukraińskie wojsko, które właśnie wchodzi do miasta. Relacja Piotra Pogorzelskiego. Prorosyjscy bojownicy mieli jakoby przyznać w rozmowie z agencją, że zmuszeni są do wycofania się ze swoich pozycji ze względu na intensywne działania ukraińskiej armii. Wjazd do miasta został całkowicie zablokowany. W innej rozmowie z dziennikarzami przedstawiciel samozwańczych władz Słowiańska oświadczył, że do miasta przyjechał oddział wojskowych skontrolowanego przez Rosję Krymu, a także grupa z obwodu ługańskiego. Ukraińska służba graniczna twierdzi, że przeciwdziała próbom przekroczenia granicy przez rosyjskich dywersantów. Minionej nocy z pociągu Symferopol-Odessa wysadzono niemal 40 pasażerów, których odesłano na półwysep, gdyż było podejrzenie, że zajmują się one antyukraińską działalnością. Walki pod Słowiańskiem trwają od przedpołudnia. Ukraińskie wojska natknęły się na obóz około 800 bardzo dobrze uzbrojonych separatystów. W samym Słowiańsku słychać cerkiewne dzwony i syreny. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. A wojskowe ćwiczenia Polaków, Amerykanów i Kanadyjczyków rozpoczynają się właśnie teraz w okolicach Pustyni Błędowskiej. Bierze w nich udział ponad 200 żołnierzy i te manewry to jest odpowiedź NATO na kryzys na Ukrainie. Kapitan Marcin Gil z 6. Brygady Powietrzno-Desantowej w Krakowie mówi, że na niebie pojawią się samoloty amerykańskich i kanadyjskich sił zbrojnych. Na początek wojskowi oddadzą skok ze spadochronu. dwa samoloty, C-17 Globemaster, z którego między innymi oprócz żołnierzy będzie zrzucany także Hammer na specjalnej platformie i drugi samolot kanadyjskich sił powietrznych, z którego będą desantować się Kanadyjczycy. To nigdy nie jest sam skok spadochronowy. Z tych pojedynczych żołnierzy, którzy lądują na swoich spadochronach, muszą się odtworzyć całe pododdziały wojskowe. Z kolei jutro żołnierze będą ćwiczyć na poligonie w Żaganiu. Nadużycia pracodawców to niestety wcale nie jest rzadkość, przekonuje Państwowa Inspekcja Pracy i rozpoczyna informacyjną akcję skierowaną do młodych ludzi. Znaj swoje prawa, nie daj się oszukać. Cel to wskazanie młodym pracownikom, na co powinni zwrócić uwagę, podpisując umowę w pracy. To właśnie ten dokument określa warunki współpracy. Najważniejsze jest właśnie, na jakim stanowisku jest osoba zatrudniona, w jakim wymiarze czasu pracy jest zatrudniona, jakie wynagrodzenie pracownik będzie otrzymywał. To podstawa, podkreśla Stanisław Niemiec z Nowosądeckiego Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy. Przyznaje jednak, że nadużycia ze strony pracodawców niestety się zdarzają. Zdarzają się sporządzenie umowy cywilnoprawnej w sytuacji, kiedy powinna być sporządzona umowa o pracę. Często ci młodzi pracownicy są zatrudnieni w części etatu, a z naszej wiedzy okazuje się, że tą pracę nie wykonuje w tej części, na jaką ma umowę, ale jest również po godzinach. W ubiegłym roku tylko w Małopolsce inspektorzy nałożyli na pracodawców prawie 1500 mandatów. 200 spraw trafiło do sądów. To była ostatnia informacja. Teraz na kolejne w Trójce zapraszamy o 16. W tej chwili na termometrach od 10 do 15 stopni, w nocy kilka stopni mrozu na północnym wschodzie kraju i w górach, a na przeważającym obszarze od 0 do plus 2 stopni cieplej na zachodzie, w Zielonej Górze do 6 stopni. Jutro będzie słonecznie i cieplej od 14 w Suwałkach do 17 w Warszawie i 20 stopni we Wrocławiu. Przelotne opady miejscami na północy Polski. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Słucham. Wolność. Najważniejsze wydarzenia i największe zmiany w Polsce od 4 czerwca 1989 roku. Trochę myśleliśmy o wyjeżdżaniu, bo można było, więc nagle mógłbym być teraz w USA, ale też zabrzmiało realnie. Historia opowiedziana piosenkami i piosenki, które nie powstałyby, gdyby nie historia. Ta piosenka jest hymnem wielu szkół, wielu fundacji. Słucham? Wolność. Cykl w Trójce. Od poniedziałku do piątku o 9.20. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, jeszcze tylko kilka kroków i Uluru. Słynna skała aborygenów. Dziedzictwo Australii. Wysuszona słońcem, spękana, twarda. O, to zupełnie jak moje obolałe pięty. Julka, to ty nie używasz Flexitolu? Flexitol? Tak, Flexitol to maść na suchą, spękaną i bolącą skórę stóp i pięt. Prosto od ekspertów z Australii. Używałam różnych kosmetyków, ale... Aha, na to nie żaden kosmetyk. Flexitol leczy twoje stopy raz, dwa, trzy. Już w trzy dni. Tak, drogie panie. Flexitol to trzy dni do zdrowych, pięknych stóp. Dostępny tylko w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uvex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród w konkursie jest sieć sklepów rowerowych Skitim, oferujących rowery marki Cube. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Ładna pogoda sprzyja kolarskim wypadom. Nic więc dziwnego, że już od miesiąca słuchacze bombardują mnie pytaniami, kiedy zaczniemy kolejne wakacje na dwóch kółkach. Odpowiem krótko. Dzisiaj to już 44. edycja największej w Polsce konkursowej akcji rowerowej. Przez te lata zdobyliśmy wielu fanów i to zarówno tych, którzy startowali w konkursie, jak i kibiców młodych kolarzy. A zasady naszej akcji nie uległy zmianie. Proponujemy wszystkim słuchaczom, którzy nie przekroczyli 19 lat, wycieczki rowerowe w dowolnym terenie. W tytule wakacje, ale można wystartować już teraz i penetrować indywidualnie lub w grupie najbliższą okolicę albo wykorzystać weekendy na dłuższe wypady. Po takiej wycieczce oczekujemy na Wasze sprawozdanie z trasy. I nie chodzi tu o to, kto przejedzie więcej kilometrów. Nie oczekujemy bicia maratońskich rekordów. Zależy nam na tym, aby była to bardzo osobista kronika z opisem interesujących miejsc na trasie, na przykład zabytków czy pomników przyrody. Najciekawsze dla nas są wasze przeżycia, radość, jaką niesie jazda na rowerze. Kształt sprawozdań jest dowolny, ale pamiętajcie, nie forma pracy decyduje o sukcesie, ale jej treść. Kroniki przyjmujemy do 2 sierpnia, ale można je przysyłać już teraz. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Informacje o konkursie również na stronie www.polskieradio.pl/trójka/2kółka. Jury na podstawie sprawozdań wybierze laureatów akcji, którzy polecą na rajd rowerowy na Ibizę, a wcześniej pedałować będą z Eugeniuszem Zielenkiewiczem na trasach w rejonie Szklarskiej Poręby. W planie mamy m.in. wycieczki do Jakuszyc, na trasę Biegu Piastów, do schroniska Orle, na Halę Szrynicką, do dolnej stacji kolei na Szrynicę, nad stawy w Podgórzynie, do wodospadów Szklarki i Kamieńczyka. Przez góry dotrzemy do Czech, pod Mamucią skocznie w Harachowie. Wszyscy laureaci jechać będą w jednolitych strojach kolarskich, a pedałować będziemy na najnowszych 29-calowych rowerach górskich z tarczowymi hamulcami. Przyznacie, że to wspaniała nagroda. Równie atrakcyjną mamy właściwie dla was co roku. Byliśmy już z laureatami m.in. w Austrii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech, Bułgarii, Rumunii, w Niemczech, na Węgrzech, w Słowacji, Czechach, Norwegii, Chorwacji, Danii, Szwecji, Turcji, Grecji, 2 razy w Afryce i w Australii. Naprawdę warto startować w wakacjach na 2 kółkach. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na 2 kółkach jest Uvex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród w konkursie jest sieć sklepów rowerowych Skitim, oferujących rowery marki Cube. W donacji Trójki. Pocichutku się zaczęło i pocichutku zagrali dzisiaj na początek tonacji poniedziałkowej, ale w Sopocie na kulturalnej plaży Trójki w sobotę zagrali bardzo głośno rozbudowaną, piękną, a pod koniec nawet wręcz wściekłą wersję tego utworu. Znakomity koncert Sunlit Earth, tytułowy utwór z ich debiutanckiej płyty Between the Lines. Dziś na start. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. Witam bardzo serdecznie w tonacji. Adres od wielu lat ten sam. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Przywiozłem wspomnienia, przywiozłem stop klatki ze spotkań z państwem w Sopocie. Myślę, że tak jak każdy z nas, który tam był przez te dwa dni. No i jeszcze, bo zasada jest taka, jak się wyjeżdża do jakiegoś większego miasta, obojętnie jakiego, to trzeba przywieźć coś, co gra. No i jeszcze w związku z tym, z tą zasadą, przywiozłem piękny prezent w kolorze różowym. To z tego prezentu teraz dwie piosenki. I love when you kiss me and hold me tight. I love when you squeeze me and teach me right. Your young love bewitch me, Duchess of Bums. Oh, young love invade me while this dynamo hums. I'll rewire my life box for my soul to keep. I've got no regrets though, just fun at the time. I'll keep back what's yours, girl, and I'll take back what's mine. I to jeszcze wersja analogowa. Różowy kolor, dlatego że cały winyl płyty Pretty in Black jest wytłoczony w takim właśnie kolorze i wygląda to kosmicznie, naprawdę. Nawet nie wiedziałem, że taki prezent sobie przywiozę, a tego jeszcze w mojej płytotece, tej analogowej, nie było. W związku z tym, ach, z wielką przyjemnością dwa utwory za nami, The Ravenettes, Seductress of Bombs i Love in a Trash Can. To przed chwilą. 22 minuty po godzinie 15. Trochę rock'n'rolla by nam się przydało. Rodzimego, takiego mocnego i konkretnego. Może być T-Luv? Yeah. lato 1991 roku, kiedy ukazała się ta płyta Pocisk Miłości zespołu T-Love, utwór tytułowy Rewolucja za nami. No bo niby czemu nie przypominać zdrowego, wciąż nieźle radzącego sobie polskiego rock'n'rolla. 29 minut po godzinie 15. Wczoraj wróciłem do płyty z 1975 roku. Chciałem powiedzieć 70 pięknego roku. O wiele bym się nie pomylił, przyznam szczerze. Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy Eltona Johna. I na samym końcu tej płyty, tego albumu, cudowny, wciąż ujmujący Curtains. To może teraz? I used to know this old scarecrow. He was my song. My joy and sorrow. Cast along between the furrows of a field, no longer sown by oh, licząc Someone Save My Life Tonight, to właściwie była płyta bez przebojów, ale jest wciąż płytą wielką. Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy. Eltona Johna sprzed 39 lat. To był maj 1975 roku. Cudowne Cartons, które zamykało tamten album. To teraz przenosimy się do Danii i to jest zespół Stu i Teraz, nam współczesny jak najbardziej. Duńczycy z Who Made Who, jeden z utworów z ich najnowszej płyty. Jakby to przetłumaczyć? I am on the right track. Jestem na właściwym torze? O! Po prostu no, właściwie na drodze. Właśnie Ela Malinowska przed chwilą. Bardzo, bardzo pięknie. Jestem na właściwej drodze. Ja też jestem na właściwej drodze, bo witam Zosię Sylwin. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie... Piotr jest dzisiaj na bardzo właściwej drodze. Naprawdę, proszę państwa. Witamina C od rana. Pani Zosiu, co słychać w studiu imienia Agnieszki Sieckiej? Tak, ja chciałam powiedzieć coś, o czym Piotr doskonale wie i nasi słuchacze doskonale wiedzą, że w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbywają się nie tylko koncerty, ale również bardzo ciekawe audycje, promocje książek, różne spotkania z różnymi wybitnymi ludźmi. Dodam od siebie, że wigilie trójkowe też. Tak. Nasze urodzinowe spotkania, które prowadził Piotr Stelmach. Wspaniałe, naprawdę. Wspominam to spotkanie z naszymi znakomitymi artystami, którzy dosłownie ad hoc zaśpiewali pieśń Grechuty. Jaka to była, Piotrze? Dni, których nie znamy. Wyszło to naprawdę cudownie. Mamy cudowne wspomnienia. Proszę państwa, taką audycją comiesięczną jest Biuro Myśli Znalezionych, prowadzoną przez Marcina Zaborskiego. Ale dlaczego o tym tu dzisiaj mówię? No właśnie. Ponieważ gościem najbliższej takiej audycji, która będzie we wtorek 13 maja o godzinie 18, będzie spotkanie z Michałem Urbaniakiem. O! Ale on nie będzie tutaj robił żadnej oprawy muzycznej. On będzie głównym gościem, który będzie opowiadał o swoim życiu, o swoim światopoglądzie i bardzo różnych takich bardzo ciekawych, interesujących rzeczach. Wiesz co, Michał jest, tak właśnie mi się wydaje... opowiedz parę słów, bo kontaktowały się z nim przy okazji Męskiego Grania dosyć często. I to nie raz. I powiem szczerze, że nagrywaliśmy w ubiegłym roku taki wywiad przed kamerą na potrzeby Męskiego Grania u niego w domu. I to było niezwykłe, dlatego że oczywiście to miało być głównie słowo, ale przyjął mnie u siebie w studiu. Jeden z najbardziej gościnnych, otwartych muzyków, już nie tylko muzyków, ale ludzi, jak ja znam. Skromny, niesamowicie, fantastyczny facet. I w pewnym momencie... Oczywiście instrumenty klawiszowe, głośniki, no ten cały anturaż, który jest typowy dla muzyków. I zadałem mu pytanie, jak poszukiwałeś siebie, jak poszukiwałeś swojego stylu? Dlaczego Miles Davis powiedział o tobie, he's got a sound? I on w pewnym momencie bez przygotowania, on po prostu wziął skrzypce i mówi, popatrz, bo u nas to się gra tak. A ja to zagram tak. I to było tak naturalne, tak fajne. Wydaje mi się, że w związku z tym, co mówisz, że gdyby go na przykład poprosić tak ad hoc, Michał, no to może kilka dźwięków, nie byłoby żadnego problemu. No, możliwe, że tak się właśnie stanie. Ale jeszcze chciałam słóweczko powiedzieć o Michale, bo przed wejściem tutaj do studia, do ciebie, rozmawiałam z naszym kolegą Darkiem Pierogiem, który mówił, że jedna z najlepszych książek, jakie przeczytał, to była właśnie książka Michała Urbanator. Urbanator. Czyli bardzo polecam tę książkę, jest bardzo dowcipnie napisana. No i rozstajemy. 13-18 gościem będzie Biurze Myśli Znalezionych Michał Urbaniak. Niesamowity facet. Dziękuję ci bardzo. 22,7 trójek. Teraz można już dzwonić do Piotra Kordaszewskiego. Mam do ciebie jeszcze jedno pytanie właściwie. Kiedy ty wreszcie, kiedy będzie taki czas, że ty wreszcie z nami gdzieś wyjedziesz na jakiś wypad trójkowy? Sopot, Szklarska, gdziekolwiek. Pani Zosiu, no? No wiesz co, w twoim wieku ma się malutkie dzieci, które można szybko gdzieś komuś podrzucić. W moim wieku ma się dorosłych rodziców. Ale ty jesteś wciąż młoda. No. A i po prostu obowiązki rodzinne, ale na pewno to się uda. Mam nadzieję. Dzięki. Dziękuję ci bardzo. Ach, ja cię chciałam zapytać właśnie, bo chyba nikt ciebie nie pyta o takie rzeczy jak było w Sopocie. No ja mówiłem, super. Super. Opowiadałeś, ale co cię zaskoczyło? To zawsze takie pytanie. Co to by w ogóle wstrząsnęło w Sopocie? Zaskoczyło mnie to, że kiedy rozmawiałem z Leszkiem Możdżerem w audycji Myśliwiecka 357, zabrałem ze sobą swój gramofon, żeby odtwarzać tę płytę analogową i to się udało. Ale najkrótszy utwór Leszka z jego triem, Możdżer Danielson Fresco, który odtwarzaliśmy, musiałem przez chwilę tego nie słyszeć i Leszek mówi, przeskoczyła moja solówka fortepianowa. Był króciutki. Ja mówię, słuchaj, niemożliwe, bo nikt nie tupał na tym podejście, ale było fajnie. Fajna atmosfera, mamy swoją plażę i w ogóle miód. Czy mogę jeszcze słóweczko? Tak. W ostatniej ofensywie Deluxe wystąpił Leszek Możdżer i blisko mojego pokoju miał swoją garderobę. I po występie przyszedł do mnie taki bardzo przejęty. Jest tak skromny i ja na to mówię do niego, słuchaj, ty masz niesamowitą technikę gry. Leszku, jestem pełna podziwu, naprawdę, przecież jest jeszcze bardzo młodym człowiekiem. A

organek. Płyta Głupi już wkrótce z nami. Więcej na ten temat w piątek po 22. A z Londynu bardzo serdecznie ich witamy również i w tonacji trójki. Młody, nowy zespół. Nazywają się The Enters. Na razie jest tylko epka i tak naprawdę wszystko przed nimi. Trzymamy mocno kciuki. The Enters, polski zespół stacjonujący tam. And